Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet. Geçen dersimizde İbrahim aleyhisselam ve Yakup aleyhisselam başta olmak üzere esasen bütün peygamberlerin ümmetlerine, kendisinden sonra gelenlere özellikle ve en başta tevhidi ortak bir vasiyet, ortak bir miras olarak bıraktıklarını söylemiştik. Daha doğrusu ayet-i kerimeler bunu dile getirmişti. Böylelikle bütün peygamberlerin getirdikleri din biraz sonra geleceği gibi haniflik ve Müslümanlık olduğuna göre geçen dersimizde hep Müslümanlık üzerine vurgu yapılmıştı. Bugünkü dersimizde de haniflik de söz konusu edilecek. İbrahim Aleyhisselam'ın hanif olduğu belirtilecek. Fakat Hristiyanlık ile Yahudiliğin onların dedikleri gibi hakkı temsil eden birer din olmadıklarını burada Allah-u Teala onlara ifade edecek. 135. ayet-i kerimede kalmıştık. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصَارًا تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرَاه۪يمَ حَن۪يفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Onlar Yahudi ya da Hristiyan olunuz ki hidayet bulasınız dediler. Sen de onlara de ki hayır, İbrahim'in hanif olan dini ne tabi olalım veya olmamız lazım manasına. Ve ma kana minel müşrikîn. Ve İbrahim Aleyhisselam müşriklerden değildi. Ayet-i kerime Yahudi ve Hristiyanların iddialarına çok büyük cevaplar veriyor. İfadelerinde ise onların gerçek durumlarını nitelendirirken de altından kalkılamaz bir takım ağır tabirler kullanıyor onlar hakkında. Şimdi onlar dediler ki hidayet bulmanız için Yahudi veya Hristiyan olmalısınız. Allahü Teala da diyor ki hayır. Hidayet bulmak için bir yol vardır. O da İbrahim'in hanif olan dinine uymaktır. Başka türlü hidayet yoktur. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Ve İbrahim müşriklerden değildi. Bu bir bakıma ne demektir? Sizin kendisine davet ettiğiniz Yahudilik ve Hristiyanlık hidayeti ihtiva etmiyor ve tevhidi şirke bulaştırmışsınız. Şu anda sizin kendisine davet ettiğiniz ve hidayet olacağını söylediğiniz, uyanların hidayet bulacağını söylediğiniz Yahudilik ve Hristiyanlık aslında İbrahim'le alakası kalmamış, tevhidi tahrif edip bozmuş, şirki öngörmüş veya insanlığa Allah'ın tevhid olan dinini şirke bulaştırarak, bozarak, tahrif ederek takdim etmiş oluyorlar. Haniflik kelimesi sözlükte iki manaya geliyor. Ama hangisinin asli manası, hangisinin mecazi manası olduğu ilim adamları, dilciler arasında olsun, müfessirler arasında olsun ihtilaflı bir konudur. Ben kısaca bu iki mananın köküne değineyim. Hanefe kelimesi bir görüşe göre eğiklik, eğrilik demektir. Bundan hareketle bacakları eğri olana ahnef denilir. Dolayısıyla bu kelime mecazi manada kullanıldığı yerlerde zıttı bir manayı ifade eder. Doğruluk ve güzellik. Mesela hadis-i şerifte de vardır. Araplar mesela yılan gibi zehirli bir hayvan tarafından sokulmuş, olan birisinin halini anlatmak için yılan sokmuş manasına demezler. Ledir mesela kelimesini kullanmazlar. Ne derler? Selim derler. Yani inşallah bu zehirin etkisinden kurtulacak ve şifaya kavuşacaktır manasına. Eskiden mesela hastahaneye moral bozucu bir kelime. Hastahane denilmiyordu. Şifahane denilirdi. Darüşşifa. Şifa yeri. Şifa bulacağınız ev. Dolayısıyla hasta olarak oraya gittiğiniz zaman bir ümitle gidiyorsunuz. İsmi bile insana iç açıcı geliyor. Ama öbür tarafta hastahane. Gideceksin, senin gibi hastaların yanına kim bilir ne münasebetleri, ne musibetleri var. Sen de o musibetlerden bir musibetzede olacaksın. Aralarına katılacaksın. Yani o bakımdan dilde eskiden beri bu kullanılan bir manadır. Bir de hakiki manası, ikinci görüş, hakiki manası doğruluktur. Onun için tam aksine derler, bacakları çarpık veya eğri olana ahnef denilmesi, bacakları eğri demiyorlar. Adam da üzülmesin, şey olmasın diye mecazi manada bacakları çarpık veya ayakları eğri olana ahnef demişlerdir. Hanif kelimesi buradan geliyor. Yani dolayısıyla sonuç şudur. Hanif kelimesiyle ilgili iki görüş vardır. Daha doğrusu hanif kelimesinin iki manası vardır. Birisi eğrilik, diğeri düzgünlük ve birbirine zıt. Dilciler, müfessirler bunlardan hangisinin asli anlamı, hangisinin mecazi anlamı üzerinde ihtilaf etmişlerdir. Etsinler, o bizim bize zararı yok. Fakat hepsinin ittifak ettikleri bir husus vardır. İbrahim Aleyhisselam'ın dinini tanıtmak, İslam'ı nitelemek üzere hanif kelimesi kullanıldığı zaman haktan, batıldan hakka yönelen, eğrilikten doğruluğa yönelen manalarına geliyor. Dolayısıyla onlar Yahudi ve Hristiyan olun hidayet bulacaksınız deyince Allahü Teala reddediyor onların sözlerini. Kul, ey Muhammed de ki, daha önce de kısaca bir dikkat çekmiştim. Peygamber Efendimiz'e de ki hitabıyla başlayan ayetler veya buyrukların muhtevasında çoğunlukla tevhid veyahut da Allahü Teala'nın başkası ile paylaşılması söz konusu olmayan bir takım özelliklerden bahsediliyor. Ve bunu peygamber kendisi söyleyemez. Daha doğrusu mesajın, söylenen şeyin ehemmiyetini daha da pekiştirmek için doğrudan doğruya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a emir veriliyor ve demesi söyleniyor, demesi isteniyor. Sen bunu söyle. Dolayısıyla bunun bir de bir faydası daha var. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'de tek bir harf dahi kendisi eklememiş veya çıkarmamıştır. Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar okuyun. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere hiçbir beşerin tek bir harfi dahi yoktur. Hiçbir beşere ait tek bir harf dahi yoktur. Tamamıyla Allah'ındır. İşte buradaki kuller de bir faydası da budur. Ey Muhammed, sen bu dini kendiliğinden uydurmuyorsun. Ey Muhammed, bu davet senin kendi davetin değildir. Ey Muhammed, bu din senin kendiliğinden uydurduğun bir din değildir. Ey Muhammed, bu kitabı sen kendin tasnif etmedin. Vücuda getirmedin. Biz sana vahyediyoruz ve sen bunu insanlara tebliğ etmekle yükümlüsün. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Demek ki burada hanifliğin mahiyeti de ne yapılmış oluyor aynı zamanda? Açıklanmış oluyor. Demek ki haniflik şirkin zıttıdır. Haniflik Kur'an-ı Kerim'in kullanımında şirkin zıttıdır. Burada tamamlayıcı bir bilgi olmak üzere şunu da söyleyelim. Kur'an-ı Kerim birçok kelimeyi kendine özel bir manada da kullanmıştır. Arapça kelime, kökü Arapça şey ama Kur'an-ı Kerim o manaya kendi bütünlüğü içerisinde değişik ve ayrı veyahut da manasını zenginleştirerek kazandırmıştır. Örneklerden bir tanesi mesela salat kelimesidir. Salat derken neyi anlıyoruz? Daha doğrusu Kur'an'dan önce Araplar ne anlıyor? Daha doğrusu Kur'an adı. Dua da bir ibadettir. Ama Kur'an-ı Kerim salat kelimesini kullandığı zaman dua ile birlikte duanın da beraber bulunduğu ve o duanın yapılırken yerine getirilmesi gereken diğer bir takım şart ve rükünlerin tamamının oluşturduğu evsafı belli, özellikleri belli bir ibadet denilmiştir. Bir ibadet manasına gelmiştir. Zekat kelimesi kök olarak sözlükte arınmak ve temizlenmekle alakalıdır. Fakat Kur'an-ı Kerim bu zekat kelimesini veya sadaka kelimesini İslam'da zenginlerin fakirlere karşı mali sorumluluklarının adıdır. Ve bu ibadet olarak yerine getirilmelidir. Dolayısıyla burada haniflik şirkin zıttıdır. Çünkü aynı ayet-i kerimede böyle şey ediliyor. Bel millete İbrahim'e hanife ve mâ kâne minel müşrik. Bu bel edatı üzerinde de kısaca durayım. Bel kullanıldığı zaman önceki bir ifadeyi, bir cümlenin hükmünü reddediyor. Hayır, böyle değil manasına. Çünkü onlar dediler ki Yahudi veya Hristiyan olun hidayet bulacaksınız. Hayır, hidayet Yahudilik ve Hristiyanlıkta değildir. Şirkten eser taşımayan, tevhidin ta kendisi olan İbrahim'in getirdiği din olan haniflikti. Burada bir kelime daha bizim için önemli. Türkçe'ye giriş manası dolayısıyla. Millet, Türkçe'de Arapça ile hiç alakası olmayan bir manada kullanılıyor. Yani belli bir ulusun adı veya yerine göre bir meslek topluluğu veya müşterek özelliklere sahip olanlar. Kadın milleti dersin, erkek milleti dersin gibi. Türk milleti dersin, Fransız milleti dersin. Ama İslam milleti demezsin. Türkçe'de bu yok maalesef. Ama asıl millet kelimesi Arapça'da Kur'an-ı Kerim'in kullanımında millet, ümmet, din ve şeriat kelimeleri birbiriyle hemen hemen tamamıyla örtüşen manalarda kullanılır. Ve hepsinin de ortak paydası Allah-u Teala'ya belli şekilde itaat etmektir. Yani dindir. Bu da böyle, bunu da kısaca açıklamış olduk. Kulu, bu sefer Cenab-ı Allah Müslümanlara emir veriyor. Veya Yahudi ve Hristiyan olun diyenlere şunu söylemek istiyor. Böyle diyeceğinize bunları söyleyin. Yani ayetin hitabı aynı zamanda hem İbrahim'in müşriklerden olmadığını, İbrahim'in dinine tabi olmayı dile getiren emrin bir açılımı, hem de Yahudi ve Hristiyan olun, hidayet bulun diyen Yahudi ve Hristiyanlara böyle değil, böyle demeleri gerektiğine dair bir ayet-i kerime. 136. ayet-i kerime. Ve sonraki ayet-i kerime zaman zaman bazen insanların kafalarını bulandıracak şeyler söyleniyor. Bu ayet-i kerimeler o açıdan çok önemlidir. Dolayısıyla siz eğer hitap deyin diye muhatap alınan buyrukta Yahudiler ve Hristiyanlarsa, ey Yahudiler ve Hristiyanlar, insanlara Yahudi ve Hristiyan olun hidayet bulursunuz demek yerine şunları söyleyin demek olur. Eğer bel millete İbrahim'e hanife ve mâ kâne minel müşrikîn ile alakalıysa, onu açıklamak için gelmiş bir ayet-i kerimedir. Aynı anda ikisinin de kastedilmiş olmasını ben olabileceğini daha çok tercih ediyorum. Yani hem müşriklerin, Yahudilerin, Hristiyanların Yahudi ve Hristiyan olun hidayet bulacaksınız iddialarına bir reddiye, öyle değil, hidayet böyledir. Sizin dediğiniz gibi değil, bizim dediğimize göre hidayet böyledir. Bir de siz insanları hanifliğe davet edecek olan ümmet. Muhammed ümmeti aleyhissalatü vesselam. İnsanları şuna davet ediniz. Şu ayet-i kerimede dile getirilecek ve ondan sonraki ayet-i kerimelerde dile getirilecek çok açık, net tebliği esas alınız. قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلَى اِبْرَاهِيمَ وَاِسْمَعِيلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا اُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Allahu Ekber. Burada bu sayılan insanların yoluna davet etmek ne kadar büyük bir davettir. Böyle bir daveti işte biz yapıyoruz. Bu bizim davetimizdir. Mealini vereyim. Biz Allah'a, bizlere indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Esbat'a, yani Yakub Aleyhisselam'ın çocuklarına, indirilenlere, ayrıca Musa'ya ve İsa'ya da verilenlere ve bütün nebilere, enbiyaya, Rablerinden verilenlere iman ettik. Çok heyecan verici gerçekten. Çok heyecan verici. İnsanı çok yüceltici ayet-i kerimeler bunlar. Ne mutlu o insanlara ki bu yüce şahsiyetlerin izinden gidiyorlar, onların izinden olduklarını söylüyorlar ve insanları onların izine davet ediyorlar. Ve ne bedbahtır o davet sahipleri ki Allah'ın ve nebilerin dini dışında, onların getirdiği mübarek yol dışında başka yollara davet ederler. Yani insanın şanını, şerefini gerçekten yücelten bir ayet-i kerime bu. İfade yerindeyse yani öyle insan bunu okuduğu zaman, hakkıyla şey ettiği zaman başı göklere eriyor. Hamdolsun ya Rabbi. Ne kadar müstesna bir yol. Şunun bunun değil. Şu izin bu izin değil. Şu yönetim tarzı, şu ahlak, şu vesaire değil. Tarih boyunca bütün beşeriyetin saygı duyduğu, saygınlıklarını itiraf etmek zorunda oldukları, bilip tanıdıktan sonra onlara vicdanlı bir insan ise saygı duymak, onlardaki hakkı teslim etmekten başka kimsenin yapamayacağı kimselerin yolları. Biz Allah'a iman ettik. Ve bize indirilenlere, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a ve Yakub'a. Ey Yahudiler ve Hristiyanlar söyleyin bakayım. Bu peygamberlerden hangisi üzerinde size göre, bırakın İslam'a göre, size göre en ufak bir, ne bileyim yani olumsuz bir leke, bir toz zerresi vardır. Siz dahi bunların yüceliklerini kabul ediyorken, işte biz sizleri, gelin buyurun. Eğer dinler arası diyalogsa buyurun. Eğer hoşgörüyse buyurun. Eğer insanların huzur ve sükun içerisinde, barış içinde birlikte yaşamaysa buyurun. Sen İbrahim'e saygı duyuyor musun? Duyuyorsun. Tamam işte ben seni onun yoluna davet ediyorum. İsmail'i seviyor musun? İshak'ı seviyor musun? İsa'yı, Musa'yı seviyor musun? Onların yüceliklerini kabul ediyor musun? Hepsine evet diyeceğine göre işte ben seni onların yoluna davet ediyorum. Çünkü onlara yol gösteren, hidayet veren ile Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a o yolu gösteren odur. Ve dikkat edin burada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a işaret bile yok. Niye? Çünkü bizim gocunacak bir yaramız yok. Biz inanıyoruz ki bütün peygamberlerin yolu birdir. Eğer bize diyorlarsa ki İsa'nın peşinden gidelim, gidelim. Gidelim. Hani derler ya pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Oyun bozanlık edenin bu konularda boynu kırılsın diyorum ben. İsa Aleyhisselam'ın yolunu bana gösterin. ilmi olarak bana İsa Aleyhisselam'ın yolu budur deyin, ispatlayın. Gitmezsem o zaman. Fakat ben hala sizleri de kurtarabiliyorum. Yani bu din söylüyor bunlar. Sizleri de kurtarabiliyorum. Gerçekten siz İsa'yı seviyorsanız İsa'nın yolu bu kitapta gösterilmiştir. Musa'nın izinden gittiğinizi söylüyorsanız Musa'nın yolunu ve mirasını bu kitaptan daha mükemmel hiçbir kitap temsil edemez. Sizin ona nispet ettiğiniz içerisi bir yığın abuk sabuk hurafelerle dolu olan o hurafelerle demeye de varmıyor. Uyduruk metin neresi Musa'ya ait? Aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla Hristiyanlar, Yahudiler bilmem neler vesaire hiç bunlara sahiplenmesin. Sahiplenseler bile hayali şeylere sahiplendiklerini söyleyelim bunlara. Asıl onların sahipleri bizleriz. Bizleriz. İbrahim'i bizim kadar kimse yüceltemez aleyhissalatü vesselam. Musa aleyhisselamı kimse bizim kadar yüceltemez. İsa aleyhisselamı kimse bizim kadar yüceltemez. Çünkü bir insanı hak ettiğinden fazlasını yükseltmek de ona zulümdür. Hak ettiği mertebeden aşağıya indirmek de zulümdür. Yahudiler bildiğimiz ve bilmediğimiz enbiyanın hak ettiklerini vermedikleri için zalimlik etmişlerdir. Hristiyanlar da İsa aleyhisselam başta olmak üzere. Beşeriyete Adem aleyhisselamdan itibaren bütün enbiyalara haksızlık ediyorlar. Onlar haklarını vermiyorlar. Vermemek suretiyle haksızlık ediyorlar. İsa aleyhisselamı da gerçek mertebesinden daha yukarıya çıkardıkları için ona zulmediyorlar. Daha doğrusu hakikate zulmediyorlar. Dolayısıyla ben bu işleri kelime oyunu olsun diye söylemiyorum. Bu bir hakikattir. Kur'an basiret üzere davet ediyor. Kardeşim buyurun. Diyelim ki bana ait benim yanımda Musa aleyhissalatü vesselam ile İsa aleyhissalatü vesselam ile ilgili hiçbir bilgi yok. Ve sen beni Musa aleyhisselamın dinine getirdiği dine davet ediyorsun. İsa aleyhisselamın getirdiği dine davet ediyorsun. Hay hay. Benim dünya ve ahiretimi belirleyecek olan bir şeye davet ediyorsun. Dolayısıyla senin beni kendisine davet ettiğin hususun da aynı nitelikte ve ciddiyette olması lazım. Ben dünyamı ve ahiretimi anlamsız, temelsiz, çöpten yapılmış binalarla, kibrit çöplerinden yapılmış binalarla teslim edemem. Temeli çürük inançlara, bozuk akidelere teslim edemem. Bana ispatlasınlar ilmi olarak ellerinde bulunan Tevrat'ın, İncil'in vesairenin Musa Aleyhisselam'dan Aleyhisselam'a indirilen kitap olduğunu, İsa Aleyhisselam'a indirilen kitap olduğunu ellerindeki İncil'lerin. Hay hay. Madem ki ispat edemiyorlar, o halde benim samimiyetime, bu kitabın samimiyetine inanmak zorundadırlar, teslim olmak zorundadırlar. Çünkü bu kitap Yahudileri ve Hristiyanları ilk indiği zamanda bile onların da düşmanlıkları şimdikilerden hiç geride değildi. Yok arkadaş böyle bir şey demedi Musa aleyhisselam diyemediler. Diyemediler. Dolayısıyla biz meseleyi yine inanan insan açısından bakıyoruz. Gerçekten yani değeri ölçülemeyecek kadar büyük bir şereftir böyle bir yoldan gitmek. Bu yolun yolcuları haşa içkiciler, kumarcılar, kıt akıllılar, burnunun ötesini göremeyenler, cahil cühela değil. Bu yolun yolcuları ve önderleri bütün beşeriyetin en azından önemli bir bölümün doğrulukları ve istikametleri üzerinde ittifak ettikleri insanlar bunlar. İbrahim, İsmail, İshak, Yakup. Yakup aleyhisselamın diğer çocukları El-Esbat ve Musa'ya ve İsa'ya ve bütün peygamberlere, Rablerinden verilenlere iman ediyoruz. Hangi dinde, hangi akidede böyle mükemmel bir akide vardır? Yahudiler, Zekeriya aleyhisselamdan sonra gelen, Yahya aleyhisselamdan sonra gelen peygamberleri, ki Yahya aleyhisselamla da o kadar şey değildirler, Kabul etmiyorlar. Yani İsa Aleyhisselam'ı ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etmiyorlar. Hristiyanlar da İsa Aleyhisselam'dan sonrasını kabul etmiyorlar. Yani son peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Olmaz arkadaş. Eğer bu peygamberse, bu da peygamberse ya hepsi inkar edilecek ya hepsine iman edilecek. Mantık bunu gerektirmiyor mu? Mantık bunu gerektirdiğine göre sen niye birinin diğeri arasında ayrım gözetiyorsun? İşte sonraki ayet-i kerime bunu gösteriyor. 137. ayet-i kerime. فَاِنْ اٰمَنُوا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ ف۪ي شِقَاق فَسَيَكْف۪يكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi, sizin iman ettiğiniz şeylere, esaslara, inançtan kabul ettiğiniz her şeye iman ederlerse o zaman hidayet bulurlar. Demek ki hidayet onların söyledikleri gibi Yahudi ve Hristiyan olmakta değildir. Pardon, burada ayet-i kerimenin kısa bir bölümü kalmıştı, 136. Onu söyleyecektim. Nasıl olduysa gözümüz kaydı, geri dönelim. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا هَدِمْ مِنْهُمْ Biz o nebilerden hiçbirisi arasında ayrım gözetmeyiz. Onlar ayrım gözetiyorlar, biz gözetmiyoruz. Tefrikacı, ayrımcı demek ki İslam ümmeti değildir. Her ne kadar Amerika dünyanın neresinde İslam adına yapılan bir iş varsa, onu bölücülük, terör vesaireyle itham ediyorsa bile, hakikatte başta Amerika'nın kendisi olmak üzere, kurtuluş reçetesi İslam'dadır ve Müslümanlardadır. Amerika istediği yerlere varsın. En sıradan bir Müslümandan bile bütün Amerikalıların ve Amerika zihniyetinin öğrenecek çok şeyi vardır. Onlar bunları bilmiyorlar. Onlar ilmi, fazileti, ahlakı, sahih imanı, güzel ahlakı, medeni yaşamayı, diğer insanlara gerçekten şefkat ve merhametle bakmayı, ister benim inancımda olsun ister olmasın, bilmiyor onlar. Biz öğreteceğiz onlara. Gelsinler öğretelim. Veya biz onlara gideceğiz ve öğreteceğiz. Onun için Müslüman olarak vazifemizin de büyüklüğünün farkına varalım. Çünkü Cenab-ı Allah burada bize hitap ediyor. Biz onların hiçbirisi arasında ayrım gözetmeyiz ve biz sadece ona teslim olmuşlarız. Buyurun, sizi davet ettiğimiz yol işte budur. فَاِنْ اٰمَنُوا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا Eğer sizin iman ettiğinizin misline, aynısına, onlar da iman ederlerse hidayet bulmuş olurlar. Demek ki ne Yahudilikte ne Hristiyanlıkta hidayet vardır. Hidayet bu doğru yoldadır. وَاِنْ تَوَلَّوْا Eğer yüz çevirirlerse bu davetten فَاِنَّمَا هُمْ ف۪ي شِقَاق Onlar ancak bir ayrılık, bir bölücülük içerisindedirler. Yolları Allah'ın ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberin yolundan alabildiğine uzağa gitmiştir. O halde bugün olduğu gibi dün de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında da Yahudilik ve Hristiyanlık Müslümanlar için, İslam için her türlü hileyi, desiseyi yapmaktan, Müslümanların başına her türlü musibeti getirmek için çalışmaktan geri kalmıyorlardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, eğer iman etmezlerse ve hidayet bulmazlarsa, hiç üzülme. Ve ey günümüzün Müslümanı, maddi olarak imkanlar bakımından, efendim, düşmanınla senin aranda büyük bir mesafe olsa bile hiç üzülme. Feseyekfikehumullah. Onlara karşı Allah sana yeterli gelecektir. Onlara karşı sana Allah yeter. Onlara karşı sana Allah yeter. İman işte budur. Bütün beşeriyeti karşına alacak bile dahi olsan, Allah bana yeter diye biliyorsan, işte iman budur. Olabilir. Beşeriyetin hepsi sapıtabilir. Nitekim peygamberler geldikleri zaman öyleydi. Önce peygamber tek başına başladı. Bütün bu davalar böyle. Ondan sonra çoğaldılar. Ben tek başımayım, ne yapacağım falan demediler. Hatta bazen hani dedik ya, İbrahim Aleyhisselam makamı İbrahim'de kalktı, okudu insanlara. Seslendi, gelin hac edin. Rabbinizin beytini hac edin dedi. İbrahim Aleyhisselam, ya Rabbi hadi sesin buranın yakında olanlara ulaştı. Hadi birkaç kilometre daha gitti. Farz manasına yani. Hadi günümüzde yaşayan bütün insanlara duyurabildim diyeyim. Daha dünyaya gelmemiş olanlar var, onlara nasıl duyuracağız? Davet senden, tebliğ bizden, ulaştırmak bizden. Buradaki mesele, bu, ya ben ne yapıyorum? Ben bu işten nasıl bir netice alabilirim? Gibi şeyler düşünmeyin. Düşünmeyin. Düşündüğünüz zaman o zaman işte davayı kaybedersiniz. Fakat tek başınıza dahi kalsanız, hak üzere mücadelenizi sürdürürseniz, fazla geçmeden Allahü Teala daha siz hayattayken o mücadelenizin semeresini gösterecektir. Ben ilk öğretmenlik yaptığımın yıllarının semerelerini 15-20 seneden beri zaman zaman topluyordum. Mehmet hocam da benimle beraber aynı yıllarda şeydi. Aramızda yeni öğretmenliğe başlamış olanlar var mesela. Bir şekilde hepimiz diğer insanlarla muhatabız. En ümitsiz olduğunuz yerden bir bakıyorsunuz ki seneler sonra aldığınız haberler, Allah Allah diyorsunuz. Bu semere nerede, o günkü ortam nerede, bunlar nasıl bağdaşır diyorsunuz. Allahü Teala lütfü. Dolayısıyla yalnız kalmaktan da korkmayın. Allah sizinle beraberse ve siz Allah'la beraberseniz, kimin dostluğunu kaybederseniz ediniz, kim sizi yalnız bırakırsa bıraksın, İsteyen yanınıza gelsin, ister gelmesin. Ben yalnızım, gücüm yok, kuvvetim yok, etrafımda kimsem yok diye düşünmek hakkımız yoktur. Ama bir sorumluluğumuz vardır. Hakkı inandığımız şekilde, doğru olduğunu bildiğimiz şekilde ve söyleyebildiğimiz, yapabildiğimiz, yerine getirebildiğimiz, gereklerini ifade edebildiğimiz boyutlarda yerine getirmekle yükümlüyüz. Ve huve semi'ul alim. O her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. Mesela kafirlerin gizli istihbarat servislerinde, hatta yerine göre kendilerinin ileri gelenlerinin dahi bilmedikleri komplolar hazırladıkları bir vakadır. Ve biz Müslümanlar bunları bilmiyoruz çoğunlukla. Bilsek de bozma gücümüz ve imkanımız yoktur. Ama onlara karşı bize yetecek ve onların yaptıkları her şeyi, söyledikleri her şeyi işiten, es-semi olan ve İslam'a ve Müslümanlara karşı yaptıkları her şeyi, yapmak istedikleri her şeyi, her türlü planı, programı, desiseyi bilen, el-alim olan Allah sana yetecektir diyor. Bu ayet-i kerimeleri insan okudukça gerçekten imanının güçlenmesinden başka bir netice toplamıyor. Böyle ayet-i kerimeler. Kur'an-ı Kerim'in tamamı böyle. İdrak edildiği zaman, üzerinde düşüne düşüne okuduğumuz zaman bakarız ki bu kitap gerçekten bizleri ve bütün beşeriyeti yüceltebilecek, onları doğruya iletebilecek tek kitaptır. Sıbgatallah ve men ahsenu minallahi sıbga ve nahnu lehu abidun. Biz Allah'ın boyasını seçtik. Boyası Allah'tan daha güzel kim olabilir? Biz yalnız ona ibadet ederler. Şimdi Hristiyanlıkta biliyorsunuz vaftiz diye bir işlem var. Benim bildiğim kadarıyla bazı mezheplerde, eğer başka mezheplerde, Hristiyan mezheplerde başka görüşler varsa o kadarını bilmiyorum. Yedinci günde bunlar kilisedeki malum özel suyla çocuklarını yıkarlar, temizlerler. Ve böylelikle onun günahsız Adem Aleyhisselam'ın işlediği ve İsa Aleyhisselam'a kadar devam eden ilk günahtan İsa Aleyhisselam kendisini feda ederek kurtardığı gibi artık bu da ileride işleyeceği günahlardan bile peşinen yıkıyoruz diyorlar. İşte diyorlar ki haydi gelin biz de sizleri boyayalım. Bizim boyamızla boyadın. Bu aynı zamanda bir semboldür. Yani onu o suyla, kilisenin suyuyla yıkaması ne demek? Bu kişi böylelikle artık kilisenin yoluna girdi. Kilisenin yolunun malı oldu. Kilisenin öngördüğü şekilde inanacak, öngördüğü şekilde davranacaktır. Müslümanlara gelin, siz de böyle boyanın diyor. Ayet-i Kerime cevap veriyor. Sıbhatallah. Hayır. Bizim boyanacağımız boya Allah'ın boyasıdır. Çünkü renkler de Allah'ındır zaten. Renkleri yaratan da Allah'tır. O renklere, o özellikleri veren, gözlerimize en azından temel, çok ayrıntılı renkleri fark edemeyebiliriz. O renkleri ayırt etme gücünü veren Allahü Teala'dır. Renkleri yaratanın biz rengiyle boyanıyoruz. Derimizi kim boyamışsa, tenimizi kim boyamışsa, hayatımızı da o boyayacak diyoruz. Hayatımızda da hakim olacak olan renk, tıpkı vücudumuza hakim olan renk gibi onun boyası olacaktır. Öyle uyduruk boyalarla uğraşmıyoruz biz diyoruz. Çok büyük anlamlı. Boya ne yapar? Boyadığı cismin ipliğinin içine kadar ne yapar? Sirayet eder iyi bir boya. Kaliteli, güzel bir boya. İpliğin bütün her tarafına iyice sirayet eder ve uzun dönemde kalsa onun izi etkisi bitmez. İşte nasıl ki bir boya bir ipliği, bir elbiseyi, bir kumaşı bu şekilde boyuyorsa biz de Allah'ın boyasıyla böyle boyandık. Hani bazen diyorlar ya Türkçe'de işte lime lime doğrasan yine ondan şu çıkar. İşte Müslüman budur. Lime lime bile doğransak bizden çıkacak olan yine tevhiddir. Tevhid ilişkilerimize kadar işlemek zorundadır. İliklerimize kadar. Hücrelerimiz, zerrelerimiz hep La ilahe illallah diye bilmeli. Fıtraten onlar zaten diyorlar. Bir de bizim mümin olarak hayatımız, inancımız da onları buna doyurmalıdır. Ama biz kendimiz doyurmazsak zamanla fıtratın beraberinde getirdiği o güzel özellikler de ne olur? Kaybolur gider. Ne diyor? قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Nefsini alabildiğine temizleyen kurtuluşa erer. Onu kötülüklerle örten hüsrana uğrar. Mesele budur. وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغًا. Boyası Allah'tan daha güzel kim olabilir? Bunu şöyle de anlayabiliriz. İnsanlığa, beşeriyete Allah'tan daha güzel kim yol gösterebilir? Allah'ın dışında beşeriyete kim doğru yolu, doğru akideyi, doğru ibadeti, doğru ahlakı, doğru muamelatı, doğru hukuku, doğru iktisadı, doğru siyaseti öğretebilir? Hiç kimse. İşte biz fert olarak, aile olarak, cemiyet olarak her zerremizde İslam'ın rengi hakim olduğu vakit, o zaman bizimle beraber Allah'ın izniyle beşeriyetin de kurtuluş ufku aydınlanmış olur. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ Ve biz yalnız ona ibadet edenleriz. Yalnız ona. Bu önemli. وَنَحْنُ نَعْبُدُهُ demedi mesela. Kelime olarak, harf olarak daha kısa. Ama mana olarak yeterli değil. Burada lehunun abidünden önce gelmesinin işte bir vurgusu var, bir manası var. Ne? Yalnız ona ibadet ederiz. Ve biz yalnız ona ibadet ederiz. İşte bu ayet-i kerimeler bugünkü şimdiki dersimiz beşeriyete davetimizin hulasasını veriyor. Eğer insanlar doğru yolu bulmak istiyorlarsa bıraksınlar ellerindeki bilgilere, kültürlere, kafalarına, felsefelerine bu kadar güvenmeyi. Güvenirseniz, vahyi bir kenara atarsanız, vahyi bir kenara atarsanız ortaya çıkaracağınız din ile, o ortaya çıkaracağınız din ile siz Allah'ın dinine göre Allah'a ibadet etmiş olmazsınız. Aman Allah'ım, millette ne kadar cahil var memlekette ya. Televizyonu cahil, sunucuları cahil, din adına efendime söyleyeyim bigın unvanları olanların büyük bir bölümü cahil. Yahu arkadaş, ne bu? Yok şöyle namaz kılınacak, yok böyle kılınacak. Kardeşim, namazı niye kılıyorsunuz? Allah için. Peki. Namazı bu millete, bu insanlığa, bu beşeriyete kim öğretti? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Niye ondan öğrenmiyorsunuz da kafanıza göre din uyduruyorsunuz? İşte laikliğin acizliği burada. Beşeri sistemlerin acizliği burada. Sen kafana göre din ortaya çıkar koyarsan bir başkası kalır. O da kendi kafasına niye? Kardeşim, senin kafanın benim kafamdan ne üstünlüğü var? Niye ben senin dediğini kabul edeceğim? Ben sendeki kafaysa bendeki de kafadır. Herhalde ben omuzlarımın arasında armut taşımıyorum. Senin insanlığa veya birilerine veya senin lafını dinleyenlere din koymak gibi bir yetkin, hakkın ve selahiyetin varsa kimse göre yok. Eğer sende var olduğunu kabul ediyorsan o zaman bunu da bana tanı. Senin dinin senin olsun, benim dinim de benim olsun dersin o zaman sonunda birbirine. Dolayısıyla bu ayeti kerimeyi hiç unutmayınız. Eğer sizin iman ettiğinizin aynısına onlar da iman ederlerse hidayet bulurlar. Hani bazen daha önce yine bu ayeti kerimeyi açıklarken söylemiştik. Ya işte önemli olan Allah ve ahiret gününe iman etmektir. Allahü Teala böyle söylüyor. Kardeşim, Bektaşi usulü yapmayın Allah rızası için. Kaldı ki o ayeti kerime sizin usulünüze, sizin anlayışınıza da delil değildir. Diyelim ki delildir. O ayetse bu da ayettir. O zaman bunları beraber düşünmekten başka çaremiz var mı? Yok. Bir kimse mecusi olduğu halde nasıl Allah'a inanabilir? Nasıl ahirete inanabilir? Nasıl Resullere inanabilir? Yahudi olduğu halde nasıl Resullere inandığını söyleyebilir? Ahirete inandığını söyleyebilir. Tamam, inanıyor ama benim inandığım ahiret değil onun inandığı ahiret. Mesela o açıdan bize göre bu günkü sistemin medyasının bilmem nesinin vesairesinin milletin kafasını böyle çorba yapmak isterdikleri gibi böyle çorba değildir. Din çok açık, net ve vazıhtır. El verir ki dinin öğrenilmesi gereken şekil ve usule göre öğrenelim. Buna dikkat edelim. Evet, biz en güzel boya Allah'ın boyasıdır diyoruz. Onunla boyanıyoruz ve yalnızca ona ibadet ediyoruz. Cenab-ı Allah bizleri bu imandan, bu imana davetten Bunun için mücadele vermekten, gerektiği zaman gerektiği şekilde ne gerekiyorsa onların hepsini de feda edebilmekten bizleri mahrum bırakmasın. Allah hepinizden razı olsun. Biraz dinlenelim.